تدري ما هي سنة تر آية نمبر 129 پوري درے وحی سرا تر آیت نمبر 129 پوري پدی کی ذکر دا جہاد دے او ذکر دا پینزو قوانینو دا فارد بنجاد دا جماعت یو جماعت یو تنظیم جوڑے نو غیر فارد پینزو قوانین ته چې وایي تنظیم جوړوم نو ناکسان چې دي که نه دې لپاره پنځه قوانین په کار داسې تنظیم نه کامیابیږي. نمبر ایک القانون الاول الاتفاق علی التوحید ټول به یو الله مني. آیت نمبر 102 دا 102 آیت کے داخل برش. نمبر 2 الاعتصام من کتاب و سنت الاعتصام من کتاب و سنت آیت نمبر 103 منگول لگول پو کتاب باندے کتاب اللہ باندے و سنت محمد رسول اللہ باندے صلی اللہ علیہ وسلم مل کتاب و سنت 103 آیت کی. نمبر 3 کون الارکان کی دل دے ارکان دی مبلغین دا کسان پا مبلغین ہم ما ذکر صفات اہل الكتاب کون الارکان مبلغین الداعين مع ذكر صفات أهل الكتاب ده 104 آيات نوالي تر 104 ده فرده ذكر ده كون الأركان مبلغين الداعين مع ذكر صفات أهل الكتاب ديك سو شار نوالي تريك سو چود آيات فورد دي ذكر دي. نمبر شار الانفاق في سبيل الله خرج كوز فلان الله فاكي 115 آيات كي بدر الشيب الانفاق في سبيل الله اكسوفندر نمبر 5 اخفاء الامر على الاعداء دشمن نبا خبر پڑھے اخفاء الامر على الاعداء کافر دشمن نبا خبر پڑھے خو سادی بابا وی کہ دا مسلمان دشمن ددنم خبر پڑھاوا دا سمو ہے پلانی دیکھ میں دولا کرو پہ تاوانو شو آغا تنیم نواتے خوشحالی تو بیمارے سارا پتا وانو ايوه الحمد لله، الله بقى ربنا فضل دي. إخفاء الأمر على الأعضاء، دشمننا خبره بتاول. ثم ذكر واقعة البدر، بيا ذكر دين واقعة البدر. في نمرة سماوي، في نمرة تو إخفاء الأمر على الأعضاء. داغي فزيمن في آخر كي بس واقعة البدر بذكر كي بيا واقعة وخد ديت تفريغات بيشي لكن تاتو بيشي دشمن ما خبره ورا ورا أو جنگ کی دا بیڑا پکار رہا تفریحات اگمی واقع دا بدن و ذکر شیو واقع دا وفد یا ایوہ الذین آمنو اے آگسان آمنو چی ایمان روڑ دے اتقو اللہ او یریگید اللہ نا حق تقاته فپورا ير سرا او ير گن اللہ پاک تا فپورا ير سرا دس راس وڑا خبر اندر اس تا سو کر دیتا اثر کے دائیرہ کم وقت کی رازی ادا قیمتی نکتہ ہوتو لکھے دائیرہ چنا دا خوف چه دا بعد المعرفت رازی خوف بعد المعرفت یہ رضا پہ جانت کرونا پس یہ افسر یو داغا دلتے میں سل دیا جی دیو بلدیو شوا مردان ترا رہے ہیں ٹرپک والے سپائی آگا تو اشاروں کی اشارت اکراس کلا سٹ تشار پارچو والے ورکل اچھے شکت کی تے وردی دا دونہ گوڑی نووی نہیں میں پر سکی کنا سلوٹ رو دکی ہو ماں بھی دو وارڈ پر سکی ہو کہ ماں بھی دو وارڈ ماں بھی دو وارڈ والی دو پی جانتا پی جانتا کرو نفس حسن اللہ سر یار رہا ہے ادھر ہوتا پر سکی ہوگا کہ ہمارے ہوں پر سکی رہا کی پورتا میں موڈی خوش رمان نا سمدہ یہ رہا نا ہوچی بھی پی جانتا دارن گستا سنو تپوس کو ماں سڑے دی سے چون او تاندار نہیں رکھی او بیادا سے در سے پا وطن کی در ٹوڑ نفل بھی ہو خدای کنا اغتی ہوئے یو منٹ دی امریکی بسے خبر ہوگا یو منٹ یا صرف دخلی نو بس اچھا امریکی مرد آباد مڑی کے دخلی نو بس ملی یہ ری گتی یہ مسئلی بنا تا جوڑی بیادا امریکی بادشاہ را وحل ہوتا چھو سو نبیل بھی سپر پاور دانتا ہوئی ناغی بادشاہ سوکتے اور اخدے فقدان تھے اداغن اخو بیاردی لوی یار فقدان تھے امریکی نے تیاری گی تو مادی زور دو وجہ دے کرنا اخدے فقدان اخو بیار عزیز و حاکیم نے ہر قسم زور دو بسر امریکی اخو بچہ ہر ہم اخو پیدا کی اداغن اخو بیاردی لوی یار فقدان تھے یا ایوہ الذین آمنو اے آکسان شیمان روڑے اتقو اللہ او یری گید اللہ نام حق دقاتی ففور یر سرام زبی ٹیگر کا مالتا ہے سکول استاد ہو رہے ناوی کے لئے بغدا دیکھ رہی سیانو سکول دے ناو استاد سماج میں تب سکو میں ڈیوٹی خرمانا رہا زیر آزیر میرا مخیم ہم پکرہ چھوٹی موٹی ہوتا ہے لب جب کولو خوی ایز اپنے آغا فرنسی پیدن رہی سائی وی آغای خبروں پر نبس وی آغای دن پزر ڈروی اثر ہوتا وی چی آغا بنام کو کرسے لگو لے بس چیاری مانی مرسکر اخبارنا کتا چرادنا بہت سکول تم کلاسوں نتواردنا بہت وی آغای روز چی استادان ناوڑا پر وی راتے چیتا سزمان یارے گی لخدین ہم وی چی لخدین ہم وی چی لخدین یارے گی کنا اب میں ڈیوٹی سا مکوے خواہ زب کل یہ مکر بانی موقع دے پاکا ہر وقتی بید آگے نفس میں سیڈی اٹھو سو روکڑا یا ایوہ الذین آمنو اے آکسان جیمان روڑی اتقو اللہ او یرگید اللہ حق تقاتی ففر یر سردہانا یو ځای سره تعارض راځي نو به ختم شو که تاسو ته عبارت ورسره کړي که حق تقاته وهو ما استطعتم څومره چې ستاسو وس رسي وهو ما استطعتم وهو ما استطعتم یو ځای مې داسې وهو ما استطعتم ولا تموتن او تاسو د مرګ را نشي هرگز نه تاسو د مرګ را نشي الا مگر په داسې حال کې وانتم مسلمون مگر چې تاسو مسلمانان یې مسلمون ته لاته ولیکئ كونوا مسلمين إلى وقت الموت كونوا مسلمين إلى وقت الموت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا مقل ألغوي بحبل الله فرسيد الله بني حبل الله ستوي دتوريكي هو القرآن القرآن دي واعتصموا منقول اولغوي اسمعوا غري دا منقول دي بيتا القران بار منقول اولغوي كما ده شي عمل سره ونيسي نو صرف نيسرو كارنا كي جو كاست القران شريف لو واسط كليه كليه يا كاسي توبه توبه فدي قال لك يا اعتصام ستوي لا دوري في صيغه امر من الاعتصام صيغة أمر من الاعتصام لا صيغة أمر لا اعتصام بمعنى التمسك بمعنى التمسك من قول لك هما على العصمة من الذنوب سرد بچا و دغناهونو نو زر بچاتي فمن قول لك مع العصمة من الذنوب سره د بچاو د ګناهونو نه وعد سمو صيغه امر من الاعتصام بمعنی التمسك مع العصمه من الذنوب د ګناهونو نه به ځان بچ ساتي او مونږ غریب لګې به حمل الله جميعا فرسید الله پاک باندې ټول حبل الله تم سوري کړو قرآن اوس وی تاسو ټول په قرآن باندې منګولې لګوي نو به حبل الله تو لیکي اشاره تر په دې کې اشاره ده الى دې خبره ده ان الاتفاق ياتي بالقران إشارة إلى إن الاتفاق يأتي بالقرآن إشارة بك دي خبر تاج اتفاق رزي فقرآن مني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا منقول لك وي فرسد الله ما نش قران جميعا طول ولا تفرقوا او مدر در کی گئے دل باز مکوئی او دے سٹ تے سوری کی بے حبل اللہ کی وضاحت کر بے تفرق کی خبر ہو وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حبل الله هو القرآن. حبل الله.